أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yenenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla dolli xewal te musal ko ina lolu mbokk julit yi no ngi and ak yeen ci sen tere kitabut tawhid ñuy jël tay حديث عبد الله ابن عمرو باتاي بونتو بي موي الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك عبد الله ابن عمرو نينا يننتي بي عليه الصلاه والسلام نينا لا يؤمن احدكم حتى يكون حوا taban lima jitu bihi la yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taban lima jitu bihi qala an-nawawi hadithun sahih yanantibi alayhi salatu wa salam neena ken ci yeen ngam yallam du mana mat ludul da fay sanni da fay bayyi ay banexu bakanam top man muhammad lima indi allahu akbar ndeke ñun julli ñi duñu mëna nek jullit ludul dañuy bayyi suñuy banex bayyi suñuy bëgg bëgg bayyi suñuy aada bayyi ci suñuy ciosan bayyi lepp top li yonent yalla muhammad indi hatta yakun hawahu taban lima jitu bihi kenn ci ñun ndeke mbirum yi du mëna baax lu day sanni limu yoon top li yonent yalla muhammad indi sallallahu alayhi wa sallam mbokk julit yi ndeke mbir yi du lu ñuy wax kesse mbé waye ay jëf la lutax ndax mbirum pass pass la birum pass pass ay hadith bobu mbok yi defa mengo ak ayat alquran bi yalla di wax ci suratul nisa ayat 65 yalla nan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum yalla neena giñna ci sa borom yow muhammad fala dedet nanguma wa rabbika ginna ci sa borom yow muhammad ñi li ñi wax du deug la yu'minun duñu gëm yalla hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum yidul yow yaay nek sen atekat yow yaay nek sen juge yow yaay nek sen tribunal ñuy attewo ci yow allahu akbar kon aya bi dafa deugereul hadith bi yalla neena lepp lu ngeen def duma ko nangu ludul da ngeenan attewo ci yenenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam aya bi tamit batay benen aya diko deugereul ci suratul ahzab aya 36 yalla ne wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina iza qada allah wa rasuluhu amran أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد دل دلالا بعيدا يالا نينا ورول جوليت بو غور ورول جوليت بو جيجين يالا كوب يوننت دوغال با باري نيوم نيي تان نان وي مي alors ça va après dadat اذا قضى الله ورسوله امرا an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim su yalla dogale ne li la lol la amato loy tan neexna da ngay jël metti na da ngay jël waaw bu tangé da ngay jël bu sédé da ngay jël ndax yow yaani ab julit nga julit nak yalla ko yonent duñ ko tracel ba paré mu ñew di ci xol lu muy def wala lu muy wax lu muy def wala lu muy bayyi aya benen du ko ñew diko deugereul yalla neena yonent bi alayhi salatu wassalam ta suratul qisas aya 50 fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum suñ la wuyi siwul bayyi wuñu lañu nek ñew ci li nga ne wuyi siwuñ la yeugal ne dañu top seeni banexi bakkan allahu akbar fa in lam yastajibu laka yow yenente bi ma la yoni na nga wote kep ku ko deg lank ba ñu ñew na nga yegne ay banexi bakkanam moko téré ñew li mom leer na nañ ku bayiwul bida ñew ci sunna bayiwo bokale ñew ci tawhid bayiwo say aaday mam bayiwo say ciosan bayiwo say men bayiwo dara ñew wuy ci yonent bi say banex mo la tere ñew yow ya sa banex moy sa yalla afara ayta man ittakhadha ilahahu hawa yow say banex bakkan ngay jaamu waye topato yalla mbok julidi la yakunu min ahli kamal al iman al wajib alladhi wa'adahu allah ahlihi alayhi bi dukhul al janna kep ko xamne da nga baña wuyu ci yenenti bi alayhi salatu wassalam yow de yegal ni sama sengum matut sengum dafa manke bokko ci ñi yalla wax ne tabaarak wa ta'ala ñi ñoom wuy ci ñi lay duggal al janna ñi lay muccel ci safara kon deke fokk ñu bayyi suñuy banexi bakkan bayyi suñuy bëgg bëgg nga top li yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam indi su fekente ne li nga bëgg dafa and ak li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg yow de gagné nga waye bu fekké né yow sey bëgg bëgg dafa wuté ak bëgg bëggu yalla ak bëgg bëggu yonent nga bayyi fi li yalla ak yonent wax yëgal né yow bokko ci nitu ngëm yalla yi lutax bokko ci moy da nga lank bayyi sey banexi bakkan ak sey bëgg bëgg wuy ci yalla ak yonentam kon ikhwatal iman nek ngeum do ay waxi kesse ngeum dafa wara indi ci nit changement ci lepp daf ci changer ndax lamu geum moy tax mu soppeku ngeum da fay changer beug beug ndax lamu geum moy tax beug beug yi soppeku ngeum da fay tax waxi doomu adama sax melokanam sax da fay changer ndax lamu gem dañu amone ben xalé muy jang ci jardin d'enfant école imam ali radiyallahu anhu 24 décembre jot ñu jangal xalé yi waru len fête 24 parce que 24 du sunu fête nek xalé bi djel na affaire bi ci xolam ci keureum mu dem ñibbi fanan jour 24 xey suba senegal yeb di fetu 24 décembre 25 décembre mom xalé bi mu sangu ñu solal ko ay yereem mu gaddu sakam bot ko sak deux bi mu bot ko mu genn ndeysan ñu ubbil ko buntu kër gi muy dox jëm école bi mu ubbé buntu kër gi bi yaaji ubbé buntu kër gi ne ko ibrahima demal ba ngon nga ñew bo wacce midi nga ñew mag ñi ndeke ndeysaan ñi ngi ci kaw immeuble bi ci terrasse bi ci balcon bi taxaw diko sétane ak seen papa ñoo ngi tok fajar gi jakarlo bayal bi comme ci buntu kër gi la génné rombu tuti rek wa balcon bi seen ko ak touti waye mak gataay mak sad sak bi mu bok jëm école mag ñi nak ndaysan diko togn comme ñom ñongi fetu bokul ak ñom fuñuy jange ñom ñongi fetu mom mo ngi jange ñu nan ko wu Ibrahima amulen fet wu Ibrahima amulen fet mu daldi tourner jakar lok ñom ne len ñun julit lañ mu yëkëti loxoy ci kaw nak ndaysan bank ñaari loxoy door ko ci asaman si ne len ñun julit lañu la ilaha illallah ñun julit lañu papa ji neena baat bobu bi mu genné ci deun xalé bi genné ci gemign gi xalé bi ak nim ko yuxo ak nim ko defé ni ñun julit lañ papa ji neena tuti ma and ak 16 bi daanu ci suuf ak bal ci joggé ci kaw balcon bi daanu ndax xalé bi kaddom bi kurpañ la ma door ci sama deun bi neena sama beul yi ta sama rongoñ touru ma jog ci 16 bi ma tok dug ci sama bir ne tok genn sama musuwar di joy ma yek ne xale bi am na ngeum ndax julit dafa wara sanni ay beug beugam top li yalla inde ak yele yonnati bi alayhi salatu wassalam indi bok julit yi lolou moy ngeum dafa la wara changer du ay waxi kesse ngeum ci lepp lu mu la fekk te du deug daf la ci wara jele ci lepp nak nga fexé ba la ngay gëm te muy deug du wuté ak say jëf mune fa hadhihi sifatu ahlul iman al mutlaq li moy melokan way gëm yalla yi ñi nga xamné yalla kessé lañ gëm mune wa in kana bi khilafi zalik bu fekké da nga wuté ak yow li ngay wax say banex nga top ba pare beug wiru ci kaw yonent bi lolou mun ta nek aw fi badi ahwalihi aw aktharha wala yenn ci melokan rek nga jël wala li upp da nga chopati fi lolou du muna nek ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fis silm kaffa yen ñi gëm yalla duggu len ci diine ji lepp amul ngarale afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya de ngeena beug jeul li bayyi li kep ko def yalla neena dina la toroxal ci aduna al-akhirah nak mo raw kon de ke ngum du ay waxi kesse ngum du ay mebet ngeum lu sax ci xol la lamiñ diko wax ciir yi diko jëfé tax yonent bi ali sallatu wassalam mu ne njaalo kat jamono ji muy ngaalo ngeumam teggeku nako ndax bu geumon na yalla ng koy gis du njaalo sacc jamono ja muy sacc ngeumam teggeku nako ndax bu geumon na yalla ng koy gis du sacc tal motax mu ne ngeum mom moy mussel nit ci yoyu nga yek ne yalla nga lay gis yalla nga ak yow yalla mo ngi and ak yow kon amna yo xamne ding ci rusa dugg amna yo xamne ding ko rusa wax kep ko xamne da nga neub wala nga laqatu wala am ci ndomba tank bo yaakar ne meun nga def yenn yo xamne wute nak li yonent bi indi se ngeum dafa manke singum matut li ngay wote du deug fogg nga am liberté dak yoyu yep libérer sa bop dessé yalla ko yonent bu nexé lol la su metté lol la so wéré lol la bo fébéré lol la yalla rek ak ko yonentam lenen bokut kenen bokut fa tahriru raqaba mu'mina mbok yi ay woné né munu ñu nek ay julit lu dañu top yalla ko yonent kenn munu ko jéxal kenn munu ko lim li mo doon melokanu ñu gëm yalla ñi demb li mo doon seenu yoon ci li la salaful umma nekkon ak ay njitam annal iman qawlun wa amalun jëf ngëm wax la ak jëf day yok day wagneeku la koy yok moy top yalla la koy wagnii moy moy yalla li mo nek ci téré yalla li mo nek ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam yalla tabarak wa taala du sank ngëm ay doomu adama yo xamne yalla rek lañu gëm yalla du sank senu ngëm wa ma kana allah li yudi'a imanakum yalla nekul kuy fowé sen ngëm diko sank dedet seni julli ya ngeen defon sax ci baytul maqdis ndax yalla kesse kesse la won yalla neena dina ko nangu mbok julli di yenenti bi alayhi salatu wassalam dafa don laaj ben delegation bu abdullah ibn qais sen ngeum ñom lan la mune atadurna mal iman billahi wahda ndax xam ngeen lan moy ngeum yalla kesse kesse moy shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah moy ngeum yalla kesse sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam yalla ko yoni mune lan moy wonene dalil buy wonene ngeum day yok ان الايمان يزيد من ويزداد الذين امنوا ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا كون گم داي يوك گم داي واغنيكو گم لاكاي يوك موي جامو يالا لاكاي واغني موي موي يالا لي موي عقيده السلف ني جيتو وون ني لي موي سين باس باس گم داي يوك داي واغنيكو nit ko gis muy gor gorlu ci jaamu yalla ngeumum day yok ko gis muy yafus ci jaamu yalla ngeumum day wagneeku ngi melne beutir auto rek lele nga xey beutir bi pla auto bi lank baña dem fokh ni pousse la cene say sax beutir bi de fokh nga sanni beutir bi jëndi wat bu bes xol non la mel bo ci charger yalla akub yonent xol ba ne keng bo len ci genné xol ba de yalla yalla deugural yalla yalla def ci ñun deug ak top yalla yalla jéggal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.